insan semua. Melenturi bulu bialan daripada rebungnya. Asuhlah mereka, ajarkan mereka akhlak yang mulia. Anak-anak cahaya mata, anak soleh. Doanya pada kita.